ariko ni ikintu kinini mu gihe cyo kugira agakinga kamanuye kugira ngo kagire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire ikintu kigira ngo kigire Kerana kita tidak memiliki bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan untuk menghasilkan bahan Մենք երակատարելինք պլանը հաշվի առնելով, որ կային հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքներ և դրանց դիմաց անհապաղ աշխատանքներ էին պահանջում կատարել, բայց ֆինանսավորումը մենք իրականացնում ենք ըստ հաստատված պլանի, այսինքն 7 միլիարդ 141 միլիոնի դրամից մենք իրականացնենք 7 միլիարդ 172 միլիոն դրամի ֆինանսավորում։ Ոչ մի պարտք հաստատված պլանի դիմաց կառավարությունը չունի։ Սա կոնկրետ ուզում եմ նշել, որպեսզի երազեք լինի մեր բնակչությունը, որպեսզի անհիմն հայտարարություններ չանեն, թե կատարում են աշխատանքներ, բայց դրանց դիմաց ֆինանսավորումը ուշանում է, չեն իրականացնում կամ այլ անհիմն մեկնաբանություններ։ Բացի պետական պատվերի ծրագրից 6 ամսվա կտրվածքով նաև պահուստային ֆոնդից է հատկացվել միջոցներ, որը կազմում է 707 միլիոն դրամ ընդհանուր հատկացված միջոցները, և կիսամյակի դրությամբ մենք իրականացել ենք 563 միլիոն դրամի աշխատանքներ, այնուհետև գույքի գնման ծախսերով են հատկացվել 47 միլիոն դրամ հիմնականում դպրոցների, մանկապարտեզների, համայնքային կենտրոնների համար ձեռքբերվող գույքի մասին է խոսքը, և քաղաքապաշտպանության ծրագրով 83 միլիոն դրամի աշխատանքների դիմացով հատկացվել գումար, կատարողականը կազմել է դեռևս 17 միլիոն դրամ և ֆինանսավորվել է 16.7 միլիոն դրամի։ Խոսքը վերաբերում է սահմանամեծ բնակավայրերում ապաստարանների կառուցմանը, և մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքում ենք մենք կառուցում ևս մեկ ապաստարան, Մարաղայի տարածքում ևս մեկ ավելի մեծ ապաստարան։ Բնականաշինության ծրագրով մենք իրականացնում ենք կառավարության օգտագործ քաղաքականությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Մասնավորապես ծնելության և բազմազավակության հաղթահարման ծրագրով այս տարի մենք ավարտելու ենք թվով 61 ընտանիքի համար նորակառույցների շինարարությունը և ընթացքում է 26 բնակելի տների շինարարություն։ Այնուհետև զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման համար ավարտվում են 21 բնակելի տուն և ընթացքում է 20 բնակելի տան շինարարություն։ Քարվաճառում Ավստրալիայի մեր հայրենակիցների կողմից ցանկություն է հայտնվել 50 բնակարանումից թաղամաս ունենալ։ Այժմ գտնվում է քննարկման փուլում դա կառուցել Քարվաճառ քաղաքում, թե ընդհանուր շահամյանի շրջանում տարբեր գյուղերում, որտեղ այնտեղ նորանշանակ վարչակազմի կողմից բարձրացվել է հարց դպրոցներում անհրաժեշտ մասնագետների բացակայության խնդիրն է բարձրացվել, ինչը կապված է դրանց համար բնակարանային պայմանների բացակայությունից, և այս քննարկումների արդյունքում երևի մի շարք գյուղերում ունենալու ենք պետական սեփականություն հանդիսացող մասնագետների համար բնակելի տներ, որոնք տրամադրվելու է այդ մասնագետներին օգտագործման իրավունքով և մնալու է որպես պետական սեփականություն։ Գարնակալում ենք ավարտելու կցակառույցը, գիտեք որ հերթական այցելության ժամանակ դպրոցի կոլեկտիվը հարց է բարձրացել, որ գյուղը աճում է եւ արկա դպրոցը չի հերիքում եւ այդ իսկ պատճառով մենք 4 նոր դասարաններ ենք ավելացնում։ Չարիք տարում է շարունակում նորակառույց դպրոցի մանկապարտեզի հետ միասին աշխատանքները։ Առաջիկայում հանձնել ու շահագործվում նաև Գումի գյուղում եւս նորակառույց շատ ժամանակակից համայնքային կենտրոն։ Այս ծրագիրը եւս լինելու է շարունակական եւ հաջորդ տարի էլ ավարտելու ենք հանձեր ստանում 250 տեղանոց հանդիսների դալիճով համայնքային կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ։ Ֆինանսական խնդիրներից ելնելով այդ շենքը հանձնել ենք շահագործման հաջորդ տարի։ Մարտունու շրջանի ներքին ճարտար համայնքում խոսքը ալոբալի տեղամասիների վերաբերում նոր բուժկետ է կառուցվում։ Այս հարցը բարձրացվել է այդ տարածքում գտնվող Զինավանի սպայական անձնակազմի ընտանիքների կողմից, որ այնտեղ չկա հարմարավետ բուժկետ և անհրաժեշտության դեպքում պետք է տեղափոխվեն կամ ճարտարի հիվանդանոց, կամ էլ Մարտունի քաղաքի հիվանդանոց, ինչ որտեղ ժամանակի խնդիր է առաջանում։ Եվ դա այդպես պատճառով այնտեղ փոքրիկ հարմարավետ բուժկետ են կառուցում։ Մարտունի քաղաքում է իրականացվում Մոսյան, Արժումանյան, Պետրոսյան փողոցներում արդեն ասֆալտապատման աշխատանքները մեկնարկելու են մոտ օրերս, նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Այնուհետև Շուշի քաղաքում ենք մենք ավարտել կենտրոնական փողոցի վարանդա, Գեգոր Աշոտ փողոցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները, բալի ասել, որ Շուշիի սիրտն է այդ փողոցը հանդիսանում, որտեղ տեղակայված են բազմաթիվ կրթական օբյեկտներ, հիվանդանոց, և ինքը օղակաձև փողոց է և միանում է Մսկիթի այդ հատվածով Վարանդա փողոցի հետ, Գեգոր Աշոտը Վարանդայի հետ։ Եվ վերջին ժամանակներս Ստեփանակերտ քաղաքում դիմումներ ենք ստացել բնակիչներից, կոլեկտիվ դիմումներ, բազմաթիվ դիմումներ կարելի ասել, և հաջորդ տարի մենք կփորձենք ավելի լայնածավալ աշխատանքներ սկսել, մասնավորապես Մարիետա Շահինյան փողոցում, այդ հատվածում, նրան հարակից այդ փողոցներում, Շինարարների փողոցում, Սպանդարյան փողոցում։ Ավարտում ենք Բադարագյուղում Մխիթարաշեն Աստխաշեն գյուղերի ջրամատակարման նոր համակարգերի կառուցման աշխատանքները։ Ավարտել ենք նոր Կարմիրավանը, Ներքին Հորաթաղը, Էմիշճյան գյուղը, Հարթաշեն գյուղը։ Շուշի քաղաքում ենք իրականացրել աշխատանքներ և 19 թվականին նախատեսվում է Շուշի քաղաքում զգալի աշխատանքներ կատարվել ջրի մաքրման կայանի կառուցման և օրվա կարգավորիչ ջրամբարների երկու հատ 2000 խորանարդ հետատարողությամբ ջրամբարների կառուցման ուղղությամբ։ Այս տարի տարաժամկետ վճարման պայմանով սկսվելու են աշխատանքները հաջորդ և 20 թվականի ֆինանսավորման պայմաններով, հաշվառնելով այս հարցի հարատապությունը, քանի որ այսօրվա դրությամբ Շուշի քաղաք մուտք գործաջուրը չի մաքրվում, աղբյուրի ջուրը միանգամից մտնում է ներքին ցած։ Փորձում ենք այս տարի կոնկրետ առարկայական արդեն օբյեկտներով ներկայացնել այդ ծրագիրը, որպեսզի և մեր վարչակազմերը իմանան, թե որ տարի ինչպիսի օբյեկտներ են իրականացնելու, և իր բնակիչները լինեն տեղեկացված այդ մասին։ Եվ առաջի անգամ այս տարի այդպես ենք մշակելու միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի կոնկրետ քաղաքաշինության մասը։ Վարչակազմերի կողմից ներկայացվել են օբյեկտների ցանկը, ասեն, որ բազմաթիվ բազմաբանուց խնդիրներ են առաջադրվել, որի միայն ֆինանսական մասը 10 միլիարդների հասնել է։ Իսկ 19, 20 և 21 թվականներին մեր միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով մեր գումարները համապատասխանաբար 13, 11 և 11 միլիարդ է լինելու։ Այնպես որ մենք պետք է փորձենք այդ ամենի մեջ գտնել առաջնահերթը։ Նաև ունենք պայմանավորվածություն, ունենք կառավարության որոշում տարաժամկետ վճարման պայմանով իրականացվող աշխատանքների մասով, և ասեմ, որ արդեն մոտ 3 միլիարդի չափով այդպիսի աշխատանքներ կազմակերպությունների կողմից իրականացվել է, իրականացվում է, սակայն մենք փորձում ենք հրաժարվել այդ տարբերակից, քանի որ դրանք հղի են տարբեր խոսակցությունների, տարբեր թեմաների, տարբեր բողոքների, և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի 2019 թվականին առանց պայմանագրի ոչ մի աշխատանք չիրականացվի։ Խոսքը լրացուցիչ աշխատանքների մասին է։ Այո, կան խնդիրներ, կան հրատապ ուժն պահանջող խնդիրներ, սակայն պետք է մենք բոլորը իրականացնենք օրենքի շրջանակներում, պայմանագրային դաշտում, որովհետև այն կազմակերպությունը, որը կարող է իրականացնել այդպիսի աշխատանք, դա նախանշում է, որ ինքը, այսինքն կազմակերպությունը, պետք է վճարի հարկերը, պետք է վճարի մատակարարների դիմաց վճարները և աշխատավարձերը բանվորների։ Եթե կան այդպիսի կազմակերպություններ, դրանց հետ կարող ենք մենք աշխատել, բայց ցավոք սա դրանք շատ քիչ են, այլ ասես, որ արդեն սպառվել են։ Ասում եք, պետությունը ինքը ի վիճակի է ֆինանսավորել կառուցվող օբյեկտները, ուրեմն եթե ի վիճակի է, պետք է հրաժարվել տարաժամկետ վճարման պայմաններից, հենց դա առիթ է դարձել, որ այսօր որոշ հնարական կազմակերպություններ աշխատատեղեր են կրճատել։ Պատճառաբանում են, որ կառավարությունը հրաժարվել է իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց ֆինանսավորել։ Ըստ երևույթին հենց խոսքը դառնա ժամկետ վճարման պայմաններից։ Գիտեք ինչ, այո, այդպիսի խնդիրեր ունենք վերջին ժամանակներից, սակայն մենք պետք է իմանանք, որ բոլոր մասնավոր կազմակերպություններին, այսինքն, եթե ես ունեմ մասնավոր կազմակերպություն, իրականացնում եմ ինչ-որ աշխատանք, այսինքն կազմակերպության ղեկավարն է որոշում, ինչքան աշխատող իրեն պետք, այդքան էլ ներգրավում է այդ աշխատանքներին։ Եթե արդեն լարացուցիչ մարդիկ են առաջացել, ինքը ի վիճակի չլինեն դրանց պահելու։ Լրացուցիչ չէ, եթե չհրաժարվեր ըստ պայմանի ֆինանսավորել կառավարությունը, նա այդ մարդկանց չէր կրճատի։ Դրա համար մենք 19 թվականին հրաժարվելու ենք այդպիսի աշխատանքներից։ Բանակելի տները մի առաջի փուլ ավարտված է, երկրորդ փուլի մի մասը ավարտված, մնացածը ավարտելու ենք իմ տեղեկացմամբ, քանի որ բոլորը ուզում են կամ նորակառույց տուն, կամ իրենց տները կապիտալ վերակառուցվել, որից հետո վերադառնալ, Իսկ այսօր մենք այդ հնարավորությունը դեռևս չունենք, որ համատարած բոլորի տների վերանորոգենք։ Չկա այդ հնարավորությունը։ Բայց այն ինչ մենք խոստացել ենք, մենք խոստումները կատարելու ենք։ Thank you.